کیا قربانی کی کھال قصائی کو بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ ناجائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔